Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Kan det betale sig at være en engel, og kan vi alle sammen blive det? Som et alternativ til aktier kigger vi i dag på mulighederne for at investere i startup virksomheder, altså virksomheder, som endnu ikke er børsnoteret. Det gør vi sammen med dig, Thomas Marshall. Godmorgen og velkommen til. Tak. Du har skrevet bogen Angel Business, sådan får du succes med at investere i startups. En dejlig, spiselig titel, let fordøjelig bog. Hvorfor blev du selv business angel? Jeg synes, at der er utrolig mange muligheder, og der er muligheder for at engagere sig på en anden måde end en rent operationel, som jeg selv havde været i mange år. Og det vil sige, at det, at man sådan har en stor palette af masser af spændende virksomheder, som man kan engagere sig i, fordi de fleste af dem behøver penge, det synes jeg var utrolig attraktivt. Det er sådan en filosofisk del af det. Det lyder meget sødt. Kan man tjene penge på det? Det vil vise sig. Der er jo et længere perspektiv på det, men historisk, der ser det rigtig fornuftigt ud. Der er rigtig flotte afkast på angels. Man kan dels se det i Danmark, men også i udlandet, at gennemsnittet ligger på en 20-25%, hvis man er i stand til at sprede sig lidt over nogle forskellige investeringer. Så det er et meget fint afkast, man kan risikere at få. Vi dykker ned i begrebet og mulighederne, og hvordan man overhovedet går til denne her del af markedet i Millionærklubben i dag, hvor vi også får Lars Svendsen med på telefonen, som jeg talte med lidt tidligere her til morgen. Han er ved at blive lidt nervøs for aktiemarkedets vegne, så måske det her startups-segment er ved at blive endnu mere attraktivt. Nu er det valgt, som har haft travlt med at hoppe ind i aktiemarkedet. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Genmap, kunne jeg forestille mig, var i... Har tur i den her til morgen? Nej, eller er jeg for positiv? Ja, vi er lidt positive lige til at starte med. Vi var op med en 10'er næsten, da det startede, men nu er vi rullet baglæns, og så den ligger faktisk nede med lige i øjeblikket 3 kroner. Så ja, det var en kort fornøjelse på det her. De opnåede i går 20 millioner dollar. Ja. Det er jo heller ikke særlig meget i forhold til deres markedsværdi på hvad er den, en 75 milliarder danske kroner, men stadigvæk en minitalsbetaling for Janssen og Janssen, ja, som sælger deres Alex. Mm. Mm. Ja, altså, normalt så plejer det sådan at være glædeligt. Nu er vi også op med 2 kroner, så ja, det er tossetime, vi står i, så man skal nok se, når klokken er 10, hvad aktien i virkeligheden gør. Lige i øjeblikket, der ruller så markedet tilbage. Hvad er normalen i øjeblikket, Lars? Lad os tage den derfra. Jamen, der er... Det kommer an på, hvad tid man ser på uret, var jeg lige ved at sige. Ja, det er meget blandet i øjeblikket. Det danske marked steg jo i forgårs, altså tirsdags, med pæne cifre. I går var det sådan lidt lunken, og så må vi så egentlig se, hvad det bliver her torsdag. Men det har været sådan lidt hiv og sving her, siden vi startede med at dykke. Det var ligesom om, at de danske aktier har fået sådan lidt ekstra øretæver i forhold til resten af Europa, hvor blandt andet at Pandora, Vestas og Genmap har stået lidt for skud, ikke? Og så har der også været F.L. Schmidt, der ikke ramte helt rigtigt i forbindelse med deres regnskab. Så der har sådan været en bred konsensus over, at danske aktier har fået lidt stryg. Og nu må vi se, om det så er tid til for udlandet at samle lidt op, eller om vi bare skulper den hjem de næste stykke tid ind til årsskiftet. Ja, for det er udlændinge, der har haft travlt med at sælge ud af deres danske depoter i Danmark. Det danske aktieindeks, som jo altså har været sådan en slags, eller brugt som en slags safe haven de sidste par år i hvert fald. Det kan være, at... Det er slut nu? Ja, altså... Det prøv at høre, hvor jeg strammer den her torsdag morgen. Nej, men vi har jo flere selskaber, der sådan lige sådan nævner om priskonkurrence og prispres. Og det, nu har vi jo heller ikke den... Altså ser man i forhold til Tyskland og til England og måske også Sverige, jamen så er det alligevel få områder, vi har inden for par sektorer, hvor vi er store, i hvert fald på børsen, ment med Novo og Vestas og Pandora. Så det gør jo, at... Der skal ikke mange dårlige historier til, for at de store aktier, de rykker den forkerte vej, og så får vi det set ind i indekset. Altså, ser vi på det amerikanske indeks, så er det jo bare bullerede derudad lige indtil i går, hvor de tech-aktierne fik et lille tilbage-rush. Vi så det, man kalder en sektorrotation på det amerikanske marked i går, hvor det var teknologiaktierne heriblandt Nvidia, som jeg talte en del om, der tog sig et nyk nedad, og så røg de over i Dow Jones-investorerne i stedet for. Ja. Jeg tror, at hvis den her... Nu går vi jo spejder meget efter den her skattereform, og det er jo mange af de lokale og små og mellemstore amerikanske selskaber, der måske kunne blive få lidt forbedringer af den, og de fik jo et rush op, da Donald Trump han kom til, og så er ligesom de sivet tilbage, og det har gjort, at Dow Jones ikke er steget lige så meget i år som Nasdaq. Og nu ser vi måske, at nu nærmer vi os noget, der kan minde om en lille skattereform, hvor der sker noget. Jamen så er folk måske svuppet lidt tilbage i nogle af de små og mellemstore aktier, fordi de synes, at de her fangaktier, altså Google, Facebook og Amazon, de er blevet for dyre på nøgletallene, eller stedet for meget, så man tager lidt af overkrydderen, ligesom vi også så med Vestas. Mm. Så de fik deres egen lille rusjetur i går, og så må vi så se, om den er slut her, eller om der kommer mere de næste par dage. Men i min verden gjorde det ikke noget, at ligesom den sektor rykkede lidt ned, og nogle af de mere normale sektorer med detail og byggesten osv. Rykkede lidt op igen. Det vi kan røre ved. Ja. Lars Persson, vi lukker november måned i år. Ja. I morgen siger vi god jul og svinger med nissehuen. Mm. November måned, vi behøver næsten ikke at sige, hvilke danske selskaber, der har klaret sig skidt på aktiemarkedet. Hvem har klaret sig godt? Jamen altså, hvis man tager de store aktier, så er der en, der er i top, som nok vil overraske de fleste. Det er nemlig tobaksfirforretningen. Den er steget med så beskeden som 5%, så kan vi se, hvor vi er nede i de helt små sko i øjeblikket. Men top og tryk, de ligger også side om side med stigninger på 2%, og så kommer Pandora og Novo ind. Altså ser man ud af large cap over 41 selskaber, altså ikke det almindeligste 20, men large cap-gruppen, der tæller 41 aktier, så er det faktisk kun 10 aktier, der er steget i år, eller i den her måned, 11 aktier, undskyld, der er steget i den her måned, og resten de er faktisk faldet tilbage. Og det viser jo meget godt situationen i C20-indekset der, at størstedelen af aktierne er faktisk at falde tilbage, og derfor så, og specielt nogle af de tunge, fordi jamen, Tryk og Top og Pandora kan ikke rigtig holde skansen alene, og så Novo stedet lidt, men også, men det er ikke nok til at trække indekset op, både i og med både Vestas og Carlsberg og Danske Bank er faldet tilbage, så vi har en situation, hvor at, jamen, de danske aktier har det en lille smule svært. Tør vi tro på et julerally i de danske aktier, Lars Persson? Det tror jeg egentlig på. Det kan du på. Godt gøre. Ja, jeg tror egentlig, at der kommer sådan lidt julerally. Jeg tror, vi kan se sådan, der plejer sådan at være inden midt i december sådan et lille frasalg, hvor folk lige skal rykke lidt om på porteføljen og lukke nogle positioner rundt omkring. Enten skal de bruge tabene til noget, eller også skal de bruge gevinsterne til at lukke nogle tab. Så der kommer lidt ulp der, og så plejer det nogenlunde at køre sådan pænt opad mod sidste januar, fordi der begynder pensionspengene at komme ind. Men lad os se, om det er tilfældet igen i år. Det er ikke altid, at statistikken er med os. Nej, vi kan ikke bare stå og hygge os med kleinerne det og tænke, at alt er godt i hele december måned. Bestemt ikke, nej. Det, der går ned i dag også, det er et OPEC-møde. Det olieproducerende lande skal mødes med Saudi-Arabien i spidsen, i fronten, og så skal de have sig en sludder med Rusland og høre, om de kan holde det her produktionsloft. Mm. Som de har lovet, vi skulle beholde frem til, var det marts 2018? Er der nogle rygter, der allerede er siddet? Ja, altså, der var rygter ude, og de ville faktisk have det hele til hele 18, altså til slutningen af 18, og ikke bare til de første par måneder, men man kunne lige så godt sætte kniven for struben og så sige, vi prøver at holde det, fordi at det ser ud som om, olieprisen jo er i hvert fald for dem den rigtige vej. Du brokkede dig lidt over, nu var benzinpriserne over 10 kroner. Jeg har ikke gået til at køre bil længere. Nej, så hvad hedder det nu? Så jeg tænker, at for dem er det i hvert fald det bedste, også med de store statsbudgetter, de har i Saudi-Arabien og rundt omkring, der vil en oliepris nærmere 70 være bedre end 50 for dem, så de vil gøre alt for, at ligesom den kommer derop. Så må vi så se, hvornår amerikanerne virkelig begynder at trykke på shale-produktionen for alvor, og se, om de kan presse den ned. Men indtil videre ser det ud som om, at olieprisen går i den rigtige retning, hvis man er glad for, at olien skal stige. Lars Persson, du er vores tekniske analytiker her i Millionærklubben. Du har en portefølje på 250.000 kroner, startet med 1. januar. Nu ligger du på 264. Ja. Det er jo ikke møg. Nej, det er i forhold til, hvor lang tid du har haft til at knokle med de her penge. Hvad tænker du skal have tiden til at gå med her i december? Jamen, vi må slå en streg i sandet i år, og så må vi spænde igen. Og du har ikke lagt dig ned endnu, hvad? Nej, men der er en måned tilbage, så jeg tror ikke, jeg når hverken Tom Hovgaard eller, hvad hedder han nu, Mogens Vad på 300. Så det må være det, og så må vi se, hvad vi kan gøre til næste år. Vi har fuld sving i dagens millionærklub, og det har vi sammen med Lars Persson her i studiet. Og så har vi også besøg af Thomas Marshall, der har skrevet bogen Angel Business. Sådan får du succes med at investere i startups. Thomas, fortæl os lige til at starte med det her begreb Angel Business. Hvor stammer det fra? Eller Angel Investor? Jamen, angel investor-begrebet er amerikansk, og det var oprindeligt et begreb, som blev anvendt for dem, som imod fornuft gik ind og finansierede Broadway-stykker, teaterstykker, som man ikke kunne få banker eller nogen som helst andre til at gå ind og investere. Og det var simpelthen derfra, at det så er blevet udbredt her ved tilbage omkring 70'erne. Mm. Hvorfor er det, du har kastet ud at skrive en bog om det her? Jeg havde beskæftiget mig med det et stykke tid, og jeg havde beskæftiget mig med hele det her disruption-område, som jeg egentlig synes hænger meget godt sammen med angel-begrebet, forstået på den måde, at alle de ændringer, vi har hørt om de sidste par år, som er i gang og på vej, de kommer til at aflede en masse nye muligheder. Der er mange virksomheder i gang med at lave det her, og der kommer endnu flere i løbet af næste 10 år. Og det vil sige, at det synes jeg var utrolig spændende at beskæftige sig med, og jeg valgte efter en karriere som hired gun, en ansat direktør, at kaste mig ud i en tilværelse, hvor jeg i højere grad engagerede mig i investeringer og rundt og fortælle om, hvad der var muligheder. Du har en fortid i Very Precise Biometrics i Sverige, hvor du sad som administrerende direktør. Du valgte at sige farvel til hired gun-positionen og kaste ud i det her, hvor du investerer dine egne penge. Det gør du både i din aktieportefølje, og du gør det altså også som investor i startups. Hvor mange iværksættere og startups har du under dine vinger, PT? Mine vinger er ikke enorme, men jeg har indtil videre investeret i 7 virksomheder, og en er blevet exited. Og det vil sige, at jeg har 6, som jeg har mere eller mindre dialog med. Der er nogen, jeg nærmest ingen dialog har med. Jeg har blandt andet en svensk virksomhed, som jeg på anbefaling af relationer, jeg fik, mens jeg var i Sverige, investeret i. Men de danske har jeg en rimelig god dialog med, og nogle 2-3 af dem er jeg ret engageret i. Mm. Hvis man sådan sidder og kigger som almindelige dansker i situationen, så er almindelig investor, kan vi kalde det, og jeg har min portefølje med, jeg har mine aktier, jeg har måske nogle obligationer også, det er måske ikke så relevant PT. Jeg har cash, måske har lidt guld, ligesom den normale, man sådan plejer at pakketere. Hvordan skal den her angel hat passe ind i den her porteføljepleje? Det er vigtigt at sige, at selvfølgelig er det risikofyldt, og det er også det, vi som regel bliver fyldt med i pressen, for at man ikke skal investere i unoterede aktier, og der er en anden likviditet. Man kan ikke bare komme ud og ind, som man har lyst. Men det er vigtigt, hvis man har muligheden for at fordele de her investeringer, så man ikke sætter hele sin opsparing et sted. Det vil være rigtig tåbeligt, fordi at den chance den er for stor. Men hvis man havde mulighed for i højere grad at komme ind med 25-50.000 kroners investeringer i 10 virksomheder for eksempel, så har man en ret god mulighed for at få et fornuftigt afkast. Men der er vi ikke helt så langt fremme i Danmark endnu på angelområdet. Angelområdet har i høj grad været reserveret af mere formuende personer, som har investeret større beløb. Mm. Og dilemmaet opstår selvfølgelig, når man i Danmark har debatten om, at der ikke er finansiering nok til de tidlige stadier, samtidig med, at man har masser af private penge stående, som ingen hjem har fundet. Og hvis man i højere grad kunne finde en måde at få nogle af de penge ud at arbejde på en ikke så risikofyldt måde, sådan at det netop var fordelt, så tror jeg, at man ville have vundet nogle kæmpe skridt. Lad os gribe den der, for det du taler om, det er, at der står nogle penge på sidelinjen og venter. Og hvis vi, hvis man som dansk investor propper den i en vækstopstartsvirksomhed, så er vi jo med til at skabe arbejdspladser og velfærdssamfund i Danmark. Og vi har altså også en erhvervspakke, der kom på plads her i, var den 12. november? En søndag, så vidt jeg husker. Jeg husker mandag her i studiet i hvert fald. Vores VLAK-regering, som gerne vil sparke til investor- og aktiekulturen her i Danmark. Og det er jo det er jo dejligt at høre. Der kom en aktiesparekonto på bordet. Der kom et investorfradrag på bordet også. Ikke så stort og fyldigt og lækkert, som vi havde regnet med. Det var sådan en mere mini-pulsstadie. Hvad tænker du om det, der blev smidt på bordet her i midten af november, Thomas? Før jeg kommer til det, så vil jeg godt sige, at jeg synes, at det ville være skønt, hvis man tog hele vækstpakke-diskussionen med udgangspunkt i en dynamisk tilgang til budgettet. Sådan at når man, det er ikke ligesom forsvaret, når man vælger at bruge milliarder på forsvaret, så er det en udgift. Men når man bruger penge på vækst, så må man forvente, at der også kommer noget igen. Så jeg synes ikke, at det skal sidestilles, som det altid bliver. At hvis vi skal give noget til iværksætterne, så skal vi jo tage det fra nogle andre. Det ville være skønt, hvis man kunne bløde op for den. Det næste er, at jeg var rundt på Christiansborg i forbindelse med bogen og interviewede de fleste politiske partier og mødte overalt meget stor velvilje for og en erkendelse af, at hvis Danmark ville stå ved deres ambitioner om at gøre sig gældende på iværksætterområdet, så vidste man godt, at der var et problem på speciel finansiering i den tidlige stadier. Og man så meget til Sverige, hvor man havde en investorkultur, der var stærkere. Mm. Desværre må vi jo sige, at det, der kom ud efter passagen gennem støttepartier osv., det er lidt en skygge af den ambition, som vi alle sammen havde håbet på. Den er ikke meget. Det er symbolpolitik. Mm. Den kommer ikke til at flytte ret meget. Man kan håbe, det er et første skridt, men det er der ikke nogen garanti for. Den stiller i hvert fald ikke Danmark specielt meget bedre. Altså, min egen vurdering er, at i forhold til at skabe attraktivt investormiljø, og hvis man ser på, hvad man har gjort i England, Storbritannien, og gjort det omkring 2009, de vilkår, man stiller til rådighed der, hvis man giver dem 10 på en 10-skala, og så skiller man til Sverige og ser, og så giver man deres system 7, så vil jeg sige, at det oprindelige forslag fra regeringen, det var måske en 4, og nu er det barberet ned til en 2. Så 2 er bedre end 0, men det er ikke så langt, som vi havde håbet. Ej, man kan også godt snart sige lidt efterhånden, du og du not, ikke? Altså, jo. Kom nu. Du sammenligner i din bog, du hiver et andet eksempel frem, for vi kigger som oftest på Sverige, det er også der, vi hentede ideen med en aktiesparekonto fra. Vi kan også kigge på, på Storbritannien og sammenligne os der. Du sammenligner også lidt med Israel. Hvad er det, de har gjort der? Jamen, Israel er jo, hvis man har besøgt Israel, så ser man, hvilken fantastisk sted, de har fået ud af en plet i ørkenen, omgivet af andre ørkener. De er utrolig innovative. De har i kraft af deres forsvar og i kraft af en isolering fra omverdenen skabt en utrolig innovativ, altså nok et af de mest innovative steder i verden, kan slå Silicon Valley. Der er flere israelske teknologivirksomheder på Nasdaq end nogen anden nation, bortset fra USA. Og der har man altså en entreprenørånd, som selvfølgelig er skabt af, at man ikke havde noget alternativ, man har haft ryggen mod muren, men på mange måder er den sammenlignet med Danmark, at der er ikke særlig mange naturlige ressourcer, der er ikke ret meget andet end en brain capacity at gå ud fra. Og der har de altså været utrolig dygtige til at skabe dels en sammenhæng mellem, at forsvaret ikke blot var en udgift, men faktisk der, hvor man skabte nye tilgang til teknologi, som kunne anvendes civilt og skabe virksomheder ud fra. Og tænk, hvis vi med den vækst i det danske forsvarsbudget kunne gøre det samme, at vi ikke bare satte penge afsted til at få nogle flere, noget mere isenkram og nogle flere soldater, men så det som et sted, hvor man kunne skabe nye virksomheder, som specialiserede sig inden for cyberwarfare eller også anden IT-sikkerhed, som der er behov for i resten af systemet. Mm. Det har Israel gjort helt fantastisk. Mm. Og det lyder som om, Thomas Marshall, i dit optik, så er vi stadigvæk langt fra herhjemme og have de her rammer på plads, der gør det attraktivt at kaste nogle risikovillige kapital efter opstartsvirksomheder. Ja, men det skal ses relativt, fordi det er jo ikke sådan, at vi gør det ufatteligt dårligt. Så det er heller ikke der, men frustrationen ligger i, at vi kunne gøre det endnu bedre. Og det vil sige, hvis man så iværksætteri som en sportsgren, som Danmark deltog i, og man så alle de lande, inklusive Frankrig, det ville man ikke have troet for kort tid siden, at Frankrig kunne blive en startup nation. Men Macron er simpelthen gået ind og set, at med alt det andet industri, som der måske ikke er lige så stor fremtid i, som der var engang, så skal man virkelig have sat fokus på at gøre det attraktivt, og så har sat rigtig store initiativer i gang. Det samme er der gjort i Norge, fordi man kan se, at olien den er ved at slutte. Sverige har været i gang længe, England har været i gang længe. Det er nogen, vi sammenligner os med generelt, og der synes jeg bare, at der har man ikke formået at se, at det er vejen frem. Man har ikke formået at se, at det er jo ikke bare udgifter at poste penge i den retning, fordi der netop, hvad bruger startups penge til? De bruger det til at ansætte mennesker, som betaler skat, så det vil sige, at der er meget vækst i bare at få nogle penge ind i det område. Så det er ikke sådan, at vi gør det utrolig dårligt, men vi kunne med nogle ret enkle greb gøre det noget bedre. Og når man ser, hvad der bliver brugt af penge på et forsvarsforlig, som jeg ikke vil diskutere med er rigtigt eller forkert, men proportionelt i forhold til, hvad der bliver gjort for en fremtidsinvestering. Nødeafgiftens lempelse kostede dobbelt så meget som vores iværksætterinitiativ. Det siger jo alt. Hvad tror du egentlig, at vores politikere er bange for med det her? Altså, er det bare fordi man ikke rigtig tør... Skal det offentlige sektor her, eller hvad? Nej, men hvad er det? Er det fordi de ikke bare... Man ikke tør, men man kender det, man havde i går, og man tør ikke lave helt om på den, fordi hvad sker der så nu? Eller har de bare ikke set lyset for enden af tunnelen? Eller hvor tror du, vi står henad i den her situation? Jamen, jeg tror, der er mange ting i det. Der tror, at for det første, så ser man jo i avisen hver eneste dag, at der er et startup, som er blevet solgt for mange penge, så man tænker, det kan vel ikke være helt slemt. Det næste tænker man, at det er jo ikke synd for startups. Det er synd for en masse grupper, så det er jo ikke synd for startups. De har jo så selv en masse muligheder, så det er ikke et oplagt sted at positionere penge. Men min konklusion efter at have interviewet mange af de her partier har været, at det værste et hvert politisk parti på Christiansborg, måske med en enkelt undtagelse, kan forestille sig er, at der kommer en overskrift i avisen, at man har disponeret, således at nogen, der havde noget, fik noget mere. Mm. Og hvis man har den låsning, så kan man ikke gøre noget som helst. Så kan man ikke lempe nogen som helst steder, til trods for, at ved at holde tingene låst, så er det dem, der har mest, som får mere, fordi de har ressourcerne til det. I USA, der havde man The Jobs Act fra omkring 2012, hvor man erkendte, at de regler, man havde sat på plads i 1929 for at begrænse af private, de ikke tabte så mange penge på aktiemarkedet, som de gjorde i forbindelse med krakket, de var begyndt at blive afløst af, at Wall Street var løbet med det hele. Så man vil gerne have en mulighed for regelmæssigt også at kunne involvere flere private og lade privates opsparing komme til gode, så de også fik en del af den vækst, man trods alt har set over mange år. Mm. Og den erkendelse har vi ikke helt gjort endnu, at man forsøger at beskytte nogen, men reelt holder man dem ude. Mm. Og det er det, som synes jeg er et dilemma. Der er vel også mange danskere, der har sådan det der spring med, at vi hører tit, når man spørger unge mennesker, om de skal være innovative, eller om de ønsker at komme over og sidde i den private sektor, eller i den offentlige og arbejde. Og der har jo i mange år været, at mange unge mennesker i hvert fald har haft svært ved at se sig i den her iværksætterånd, eller starte en virksomhed og sådan noget. Altså, er det blevet lidt bedre, eller altså, hvordan har du talt med nogle unge mennesker? Jeg synes, det virker som om, det blev en lille smule bedre i hvert fald. Jeg kan huske, da jeg gik på Handelshøjskolen og sådan noget, der var vi meget... Så kigger på mediedækningen, så er iværksætter PT de nye rockstjerner eller de nye kokke, synes jeg. Så jeg synes, at der er kommet en, hvad skal man kalde det? Der er lidt applaus, hvis du trækker det kort. Ja. Jamen, det er jeg også helt enig i. Altså, hele vores system er jo stadigvæk lagt an på en lønmodtagerkultur, at man skal have børn til at få nogle gode karakterer, så de kan få et godt studie, så de kan få et godt job, og så kan de betale skat. Mm. Og gå på pension. Eller gå på pension, ikke? Og det vil sige, at der skal systemet lige vende sig til, at man måske tidligere i sit liv siger, jamen, jeg har to valg. Jeg kan både starte virksomhed, og jeg kan få et job. Mm. Og vi er i gang. Der er nogle rigtig gode initiativer til at fremme den her, som der ikke var for bare 5 år siden. Men det tager lige noget tid. Men jeg synes, det er purpose, hvis jeg lige må sige. Det synes jeg er interessant, at der er flere og flere unge, du hele tiden hører tale mere om, ikke så meget om, at de bliver ikke motiveret af at komme ud i en virksomhed, hvor målet er at løfte omsætningen med 10%, det siger dem ikke noget. Men hvis de kan gøre en forskel, og der kan man se i startups, der er der stor forskel at gøre. Mm. Thomas Marshall, de politiske rammer kan vi ikke gøre noget ved PT, men vi kan få vores penge ud af arbejde. Nu har du skrevet en bog om, hvordan man gør det. Og som jeg sådan prøvede lige udvise at sige, at hvis jeg sidder derude, og som jeg er disponeret mod aktiemarkedet, ligesom en Lars Persson, men jeg har måske 200.000, som jeg egentlig gerne vil sige, det vil jeg gerne miste i det danske samfund. Hvordan går jeg så til det her marked af små virksomheder, hvis jeg gerne vil have mine penge ud og yngle her? Hvordan finder jeg dem, og hvordan gør jeg? Det kan jeg ikke sige i to sætninger. Jamen, du har også rigtig tid. Nej, men for det første, så findes der nogle rigtig dygtige professionelle business angel network i Danmark, altså Danish Business Angel Network og andre tilsvarende networks. De gør det. Udfordringen for dem er at tage investeringer ind, som ligger under 100.000. Så det vil sige, hvis du har 200.000 at investere og gerne vil fordele det på nogle stykker, så kan de ikke helt hjælpe dig med det. Så det er et spørgsmål om, at man simpelthen kommer med i nogle konsortier, altså eller en syndikater, altså et angel-syndikat. Det er jo meget interessant faktisk, for angel-syndikater er i stor vækst overalt, og man ser lidt, at venturebranchen bliver presset fra neden af angel-syndikater, og for oven af private equity, som ikke kan finde mere at investere i, så begynder at tage det, som tidligere var defineret som venture. Så angel-syndikater, hvor mange mennesker går sammen og investerer 50.000 kroner hver, måske 100 mennesker, det kan pludselig flytte noget, som ellers var reserveret for nogle af de her venture-investeringer. Men der ville det jo bare være skønt, hvis man ikke, som i dag, skal etablere sit eget selskab og investere igennem, hvis du kunne investere de penge, uden at det var hårdt beskattede penge, og du havde et fradrag, som tilgodeså, at du gjorde det. Det her med at finde dem. Altså, har vi angel-syndikater i Danmark? Ja, det har vi. Altså, jamen, de fleste angel-investeringer gennem de her business angel networks, det er angel-syndikater. Mm. Men det er typisk med en indsats på plus 100.000, ja. Måske en halv million, en million. Og der er det bare, at hvis man skulle have den brede befolkning med, så skal man ned i nogle lavere grænser. Og det er præcis der, hvor der stadigvæk mangler noget i det danske system. Nu er der kommet et fradrag med regeringens udspil, men det svarer reelt set... Altså, Et investorfradrag. Ja. Og det er det, de har i Sverige, det er det, de har i England. I England, der kan du fratrække 100.000 pund om året, hvis du investerer. Det er meget. Tænk engang. Altså, så kan du slippe for at betale skat, nærmest, hvis du havde en pæn indtægt. Mm. Men i Danmark, der er det kogt ned til sådan en, hvor du siger, at du kan op til 400.000 investere, så kan du trække halvdelen fra det, 200.000 kroner, så skatteværdien af de 200.000 kan du så trække fra. Så nu er vi nede på omkring 15% af totalinvesteringen, som staten egentlig hjælper dig med. Og der kan vi bare se, at andre steder der er den væsentligt højere op. Og det vil være nemmere, hvis man så det som, at Hvis jeg risikerer mine sparepenge for at sætte arbejdspladser i gang og håber på en gevinst, tænk, hvis jeg kunne få statens hjælp til det. Og det gjorde man fantastisk i England. Hvis jeg så alligevel vælger at kaste mig ud i det her på den ene eller anden måde, så er der stadigvæk den her med, hvordan finder jeg de virksomheder, som er interessante? Det er ikke så svært. Altså, jeg siger ikke, det er nemt, men hvis man poster i sin omgangskreds... hvis man simpelthen bare siger i sin omgangskreds, jeg er på udkig efter et interessant projekt at investere i, så kan jeg godt love dig, så får du mange. Altså, de fleste mennesker kender nogen, som er i gang med at lave et eller andet. Og selvfølgelig skal det... Man skal ikke bare poste penge i en god idé osv. Der er nogle formalier, som i øvrigt står beskrevet i bogen. Mm-hmm. Men det er ikke så svært, hvis man begynder at engagere sig i det. Altså, det er ikke lige så nemt som i det noterede marked, helt sikkert. Det er det ikke endnu. Det er på vej. Der er masser af tiltag på vej til at gøre noterede aktier lige så synlige, og nogle af de her nye omkring bitcoin og token løsninger, de vil gøre det om 5 år væsentligt nemmere at investere. Så start med at forhøre i omgangskredsen. Er der nogen, der kender nogle spændende projekter, som der er muligt at investere i? Mm. Det fører som regel til et eller andet. Har du selv, måske ikke bitcoin, men hele den her krypto... valuta, blockchain, ting med i din angel-portefølje PT? Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg kan jo også betragte de her stigninger og tænke mit om det, men det, som jeg måske forsvinder lidt i debatten, det er, at man hele tiden tror, at det hele forsvinder, når boblen brister. Det tror jeg ikke på. Jeg tror, om 5 år, så vil der være masser af kryptomuligheder og alternative valutaer, men måske i lidt mere regulerede rammer. Fordi det er også en reaktion på de begrænsninger, der ligger i de etablerede systemer, og det er en reaktion på, at ny teknologi gør nye ting mulige. Så man skal ikke se det som et stort scam, men det bliver pustet op til at være noget, som måske ikke helt repræsenterer den værdi, som det indeholder. Men jeg synes, det er meget spændende, og jeg besøgte et startup i Tallinn her i sidste uge, som begynder at rejse penge for unoterede virksomheder, som hedder Funderbeam. Og den måde, de har sat det op på, det kunne jeg godt forestille mig, vil være fremtiden for, hvordan man... som unoterede virksomheder langt enklere kan rejse penge, i stedet for at rejse fra Herodes til Pilatus for at forsøge at finde de her penge. Hvad havde de gjort? De havde lavet en løsning, hvor du udsteder som virksomhed, at du skal rejse nogle penge, så udsteder nogle tokens, og de her tokens kan man så købe til den pris, som er blevet aftalt, og så umiddelbart efter du har købt dem, så kan du faktisk sætte dem til salg igen. Så i stedet for at, som jeg, er bundet op, indtil at jeg kan exitte de virksomheder, så kan jeg faktisk begynde at handle i mine aktier, i den unoterede aktie, meget hurtigt. Og det ved jeg godt, at det får en masse ting til at ringe, alarmklokker, men det er styret via blockchain, og der er fuld synlighed på, hvem der gør hvad, hvem der ejer hvad, så man kan følge værdien op og ned. Og selvom det ikke tilgodeser alle regulative krav, så er det trods alt at skabe langt mere flydenhed i et område, der virkelig har savnet det. Mm. Nu skal vi ikke hoppe i bitcoin blockchain med boblen igen, eller jeg måske kalde det et boom i stedet for en boble. Der kommer en korrektion på et tidspunkt, det tror jeg alle kan blive enige om. Thomas, jeg kunne godt tænke mig en gang til at spørge dig. Hvis jeg gerne vil i gang med det her, så har en opstartsvirksomhed har jo forskellige faser i sit liv. Mm. Hvornår er det, at man skal bide til bolle? Jeg kan svare på, hvorfor jeg selv gør det, hvornår. Fordi det er meget afhængigt af, som alt andet, jo senere du gør det, jo mindre risiko og jo mindre upside. Jeg forsøger selv at gå ind tidligt, og jeg forsøger at gå ind sådan, at med de penge, jeg måske i kombination med andre kommer med, at de penge kan flytte værdisætningen fra et stadie til det næste. Det vil sige, hvis man går ind før den første kunde er der, så de første kunder vil så rejse værdisætningen næste gang, man skal rejse penge. Og der kan jeg allerede se en gevinst på den investering, jeg lavede. Så det er meget individuelt, hvad man har nerver til eller temperament til. Men jeg synes tidligt er spændende, fordi der sker meget værdistigning der. Og jeg kan heller ikke helt genkende det billede af, at det ofte i pressen siger, at 80 ud af 100 startups, eller hvor mange det nu er, de dør jo hele tiden. Og det er muligt, hvis det er CVR-nummer baseret, men altså, jeg ser ikke en masse, der dør hele tiden. Mm. Jeg ser faktisk, at det bliver lidt en selvopfyldende profeti, fordi man ser på en virksomhed og vælger ikke at investere i den, og så dør den måske senere, og så siger de, se, der døde den. Jamen, det er fordi, den ikke havde fået penge. Så det vil sige, at ved at få penge, så udvikler ting sig som regel til et eller andet. Og det synes jeg er spændende. Og jeg synes også, det er en ting, der er overset i debatten, det er, at når man nogle gange sidder til nogle af de her pitches, hvor man skal sidde og lytte til virksomheder, så kan der være et fokus på, at de skal have tjek på alt og svar på alt. Og det synes jeg lidt er noget bullshit. Fordi hvis der er en ting, jeg har lært, så har de netop ikke tjek på alt, og de ved ikke alt. Oftest er det, du investerer i, og det, du senere sælger, vidt forskelligt. Men bare det, du gik i gang med en rejse ind i et spændende område, så finder du frem til et eller andet senere, som var det, som skabte værdien. Så det er egentlig mere noget med at starte rejsen, end at man, at man har tjek på det hele, og man kan sætte tickbox ved det hele, fordi det er der ikke noget historik, der viser, at det er bedre. Det kan jo også være svært at lave, altså som startup, at lave et budget på 3-4 år for at komme ned i banken, eller hvor det nu er, man skal gå hen og sige, jamen det her, det er. Altså, der kan jo ske så mange ting. Jeg har lige selv set, hvordan en, der skulle på First North, har siddet og knoklet med et budget, og man ved jo aldrig, altså... er tingene, som man går og drømmer, ikke? Og det er jo også nogle gange det, der er lidt sjovt, når vi analytikere, vi sidder med vores spreadsheet, jeg kan huske fra Handelshøjskolen, når man skulle sidde der og regne nogle nøgletal og alt muligt. Men altså, det går jo aldrig den lige vej, så de der spreadsheet, man laver, og de der budgetter, de er fine nok, men man skal også passe på, at man ikke lægger for meget i det, og det vil jeg give dig ret i. Altså, det kan være svært, ikke? Altså, det er abstrakt. Thomas Marshall i USA, der arbejder med et begreb, der hedder Friends, Families and Fools. Du skriver også selv her i bogen, dem der ligesom er... Vi er med for at støtte jer, ja, entusiasterne og de her ting, men du har jo trods alt været i game i så lang tid, så jeg kan ikke forestille mig, at du er i den kategori, der hedder Friends, Family eller Fools, i de virksomheder, du er inde med. Du gør det for at tjene penge. Hvordan vælger du de selskaber, som du kaster dig over? Jeg beundrer folk, som siger, nu skal I høre, jeg har studeret det her meget, jeg har analyseret det meget, og jeg har valgt lige præcis det her, fordi det kan jeg se er rigtigt. Og hver gang, at jeg beundrer det, så tænker jeg på noget, der også står i bogen om, at USA's ældste ventureselskab, Bessemer Ventures, de har været så ærlige, at de på deres website har lagt en anti-portfolio-klik, som alle burde gå ind og kigge på. Det viser, at højt betalte mennesker, som har al erfaring i branchen osv., har taget fejl masser af gange. De har sagt nej til Apple, de har sagt nej til Google, de har sagt nej til Tesla, de har sagt nej til stort set alt, hvad der er. Og det vil sige, at... For mig der er det ikke den her fantastiske analyse af det. Det er noget med at sige, at det er et spændende område. De her mennesker virker som om, de har en track record inden for et eller andet. De har vist, at de kan nogle ting, og så egentlig hoppe i det. Hvor stram er din exit-strategi? Altså, fordi du går ind med den henblik på, at på et tidspunkt skal du ud igen og have nogle penge med dig. Justerer du den efter, hvilken selskab du er i, eller er den sådan helt fast? Den er skæbne. Bestemt. Altså, stedet på det. Jeg har ingen indflydelse på det. Altså, hvis jeg møder nogen, som jeg hører, der er på udkig efter en virksomhed, som minder en af dem, som jeg har med at gøre, men det er ikke noget, jeg rigtig kan påvirke. Og det vil sige, det skal man også være opmærksom på, når man går ind i sådan noget her, at man kan forsøge at skubbe i det i den retning, man gerne vil have, men omvendt, så skal man... Det er jo ikke mine interesser, det drejer sig om. Det er virksomhedens interesser, og der er man med på en rejse, som kan tage lang tid. Men forhåbentlig så er der en værdistigning på hele rejsen. Jeg tænker også, som du selv siger, Thomas Marshall, så er det en rejse, man tager på og skal følge. Så jeg tænker også lidt, at du må næsten vælge noget, uden at jeg skal lægge dig over i munden, som har din interesse, sådan rent personligt, eller du, en passion, du selv har. Ikke nødvendigvis. Nej. Okay. Nej, jeg vil sige, at jeg har for eksempel investeret i nogen, som laver noget med sportsdata, uden at jeg egentlig ved ret meget om det. Eller interesserer mig ret meget for det. Men det, jeg synes var interessant, det var den løsning, som det var lykkedes nogle dygtige mennesker at komme frem til, og de kunder, som de havde etableret. Så jeg er mere styret, opportunity-styret. Hvis jeg så derudover kan se noget interesse, så synes jeg, det er rigtig fint. Men jeg må tilstå, at der kommer flere og flere sådan de her impact-aktier, altså dem, som i høj grad er styret af, at de har et godgørende formål, samtidig med, at de har en interessant forretning. Ikke misforstået som, at det er noget, der er iklædt klæder, som de måske har taget på for at se lækre ud. Men nogen, som har som mission med deres virksomhed, at de skal give noget igen til en eller anden område. Men de driver en fornuftig forretning samtidig. Mm. Og dem er der altså meget, meget, meget stor interesse for. Har du nogle danske selskaber i din angel-portefølje? Ja, jeg har 4-5 stykker. Mm. Hvordan er den kritiske masse, hvis vi tager her Danmark, Norden? Er der nok at vælge imellem? Eller må man bare tage det, der er? Det er nok en kombination, der er meget at vælge imellem, men det er jo ikke alt, man får adgang til. Man ser ikke det hele, så det er, hvad der passerer forbi dig, som du synes har en anden relation, hvor du kan hænge noget op på nogen. Måske kender man nogen, som er involveret i det, som man synes er nogle fornuftige mennesker. Og så det er lidt styret af tilfældigheder, for det er ikke helt struktureret endnu. Nu bliver det sådan meget ned i din kurv, men din portefølje, så er det sådan ligefrem... Ja, nærmest over i detailsektoren, og nu snakker du om, du havde noget med sportsdata. Er det sådan, at du spænder hele... Du går ikke efter nogle specielle sektorer og tænker, der er væksten. Var det sådan, jeg forstod? Altså, du sender noget bredere end det, der du beskrev. Okay, ja, okay. Men altså, du har ikke sådan, du har ikke noget valg, altså, eller du har ikke et yndlingsområde, kan jeg næsten høre på dig. Altså, nej, sådan. Det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg vil sige, at jeg har med min baggrund været involveret i mange forskellige, fra oliebranchen til softwarebranchen til biometribranchen, så jeg synes, at det, jeg har lært, har været måden at anskue forskellige forretninger på, og det forsøger jeg så at applicere på den sammenhæng, jeg ser. Så jeg har noget i en meget spændende virksomhed, som beskæftiger sig med nanoteknologi, som vil lave verdens stærkeste materialer. En anden spændende virksomhed, som laver noget med vand, renser og opvarmer vand meget billigere, end man ellers kan. Så nej, det spænder vidt forskelligt. Og det, som jeg synes, det giver mig, er, at jeg får en indsigt i alle mulige forskellige sektorer, som jeg en gang imellem kan lave nogle krydskoblinger til. Men indtil videre med min portefølje og de penge, jeg kan putte i det, der ser jeg ikke, at det bliver sådan mere sektororienteret. Mm. Men Thomas Marcel, nu har du også lige sagt her, altså med, du har jo en kæmpe erfaring at trække på, et kæmpe netværk, ikke mindst, for ligesom at kunne gå ind og blive en angel investor. Hvis jeg nu slet ikke har været i berøring med iværksættermiljøet, eller noget som helst, bare sige, okay, jeg vil gerne kaste en halv million i det danske velfærd. Hvad er så nummer et til at gå i gang? Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, så skal I gå i den retning. Det findes ikke rigtigt. Altså, der findes ikke et sted, hvor du kan få hele det løst i dag. Jeg er selv begyndt, og jeg får ret mange sager forbi mig, som jeg begynder at sende ud og høre, om andre er interesseret. Men det er sådan nogle ting, man skal forsøge at gøre. At netop hvis du sidder helt udenfor, så er det tungere, end at gå ned i banken og få at vide, at man skal købe Carlsberg-aktier eller et eller andet. Men omvendt så er det også sjovere. Det er måske sjovere at sidde og fortælle, at man har skabt fire arbejdspladser, og man er i gang med noget helt nyt, som kan noget helt nyt. Så historien, og den der med historien er interessant i forhold til, at man stadigvæk i Danmark taler mere om huspriser, end om hvad man har investeret i. Og hvis man kunne komme mere hen af en, måske en svensk model, hvor man taler om aktier over hækken. Præcis. Altså det er jo fra Det, nu havnede vi over i rammerne af politikken igen, så lad os lige holde os herfra. Vi skal til at have gang i Lars Svendsen. Inden da, så står jeg lige og mærker, en konkurrencepresser presser sig på. Egentlig, jeg står og kigger, jeg har din bog liggende her, Thomas, Angel Business, sådan får du succes med at investere i startups. En dejlig nem how-to, sådan går du i gang, og lidt historik. Hvis du sidder derude og tænker, dem vil jeg da gerne have fingeren i, gratis, så går du ind på Millionærklubbens Facebook-side. Der livestreamer vi pt. I kan se, hvad der går ned her i studiet. I tråden under den her livestreaming, der skriver du svaret på det spørgsmål, jeg nu stiller dig her, som jeg står og finder på her. Pæs, du skal ikke ryste på hovedet af mig. Der var et dansk biotech-selskab, der gik på børsen i den her måned. Hvis du ved navnet, kan navnet på det selskab, så skriver du i tråden under dagens livestream her torsdag. Og så i morgen trækker jeg lod blandt alle dem, der har svaret korrekt. Og så har du vundet en bog om angel business. Mm-hmm. Så frække er vi her i Millionærklubben. Hvis du stikker mig dagens marked, Lars Persson, så får jeg ringe op til Lars Svendsen. Jamen, det er noget grumset. Vi suser frem og tilbage i rødt og blåt. Nu er Danmark tilbage i blå blok, hvor jeg lige vil sige blå skole, og resten af Norden er i rød, og tyskerne holder også den blå skanse sammen med franskmændene, mens englænderne er i et lille minus. Så det er sådan noget grumset morgen. Kigger man lige umiddelbart på de amerikanske futures, så ser det ud som om, at de teknologiaktierne skal igen måske ned og bide en lille smule. Nu har de rettet sig, men det så ellers ud som om, de skulle ned og bide en lille smule græsset. Så ja, det kan godt være, at fangeaktierne er i en lille smule presse. Teknologiaktien, der er i hvert fald en rotation. Det er Lav Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Lav, lige nu er der en del prominente folk, der har travlt med at hejse advarselsflaget. Jesper Rangvid her til morgen i Dagbladet Børsen, professor ved CBS, siger, at vi kan godt få et krak på 50%, aktiemarkedet skal ned. Så har vi en stor kapitalfond, en af verdens største Vanguard, der er ude at sige, at altså, der er 70% risiko for, at det amerikanske aktiemarked skal tage sig en korrektion, og vi skal i hvert fald de næste 4-5 år tage til takke med afkast på en 4-6% i aktiemarkedet. Og Goldman Sachs, jeg tror det var i går, eller også her til morgen, hør nu her, aktiemarkedet har ikke været højere værdisat end det er nu siden 1900-tallet. Er det de sædvanlige, der bare lige skulle ud og sige, hey, vi har råbt højt, eller... Ja, det tror jeg, det er jo ikke, hvad Rangvid han mener, men det han er jo mere sådan en alvorlig hat på, han er jo også, det er jo også det, når man er professor og ikke lever af at sælge aktier, det gør de andre jo, og passe på dem osv., så, Så de er jo ligesom part of business, ikke? Men som man siger, han er jo mere i den forstand, kan jo mere se det fra det akademiske tårn, ikke? Men altså, budskabet er jo det med, at renten er så lav, og der er jo det, som vi kalder for asset price inflation, at kurserne på aktiver, både fast ejendom og aktier, er jo kommet voldsomt højt op, ikke? Og så vil du sige, det der er så problemet i USA, er jo, at man har haft de her fanggruppen der, som har løbet foran alt muligt andet, og så løber alle med og pusher den endnu mere afsted, ikke? Mm-hmm. Det er jo derfor sådan set, det jeg frygter lige nu, det er jo egentlig, at de der amerikanere, de er jo nogle gange dumme svin, fordi de ligger og prøver på at køre med førerstaven, ikke? Og maser det hele vildt op, og når så det kommer derop, og alle synes, vi er også nødt til at have noget af det der, fordi ellers så bliver vi uddistanceret, så tager det sig sådan en tur i Sydhavet. Og så vælter det den halve verden, selvom det sådan set jo er nogle industrier, som ikke endnu er nået så langt. Altså, vi havde jo forleden dag en diskussion om det her med, at Amazon er jo ligesom sådan i princippet en købmandsbutik, som prøver på at æde sig ind på de eksisterende markeder og gøre det på en anden måde. Fint nok. Men vi har også et andet sniksnak-selskab som Facebook, ikke? Og Twitter ligger jo sammen, lejer, og var der ikke en til, som hed et eller andet, der er flere af de der, ikke? Og der må man sige, at de der foretagende, det er jo sådan noget, når de bliver kapitaliseret til 20 eller 30 gange eller meget mere af omsætningen, som man siger, hvor meget mening er der i det? Og det er jo klart, at det er jo lidt ligesom bitcoins. Altså, der er selvfølgelig et vist indhold, men kan det nogensinde blive til noget? Men Lars Svendsen... Tænk, hvis millionærklubben på børsen, så. Har du forestillet dig, hvilken kurs vi kunne få? Det er jo sindssygt. Det har slet ikke fantasi til at forestille mig. Kan vi vide, om det skal være vores samlede vægt? Så skal vi lige have Mogens Vad tilbage på vægtskolen. Der kan man da tale om angel business. Ja. Men Lars Svendsen, jeg spurgte dig egentlig om vi skal være nervøse? Ja. Det mener jeg, fordi det er den der med, at det her rally, der nu har kørt, hvis du kigger på, jeg har lige siddet her, mens I snakkede, så skal jeg jo lige også forberede mig lidt, men hvis man kigger på Nasdaq-indekset, som jo ligesom buler det hele sammen, og endda udvander vægten af de der fang, ikke? De amerikanske teknologiaktier, ja. Og jeg ved ikke, om Lars kan... Vi kan ikke vise det vel for folk, vel? Nogle dage. Vi livestreamer ikke, men Lars kan hive den op her i studiet. Hvis du tager den Nasdaq, og så tager en gang kryds og boller, ikke? Det er jo sådan... Kryds og bolle. Det er en hård udgave, ikke? Ja, vi tager den kryds og bolle. Så kan du se, at det er bare én lodret skyskraber, der har været i gang nu i et par år. Det er altså ret imponerende, uden nogen modreaktioner, som ligesom har kunnet kæmpe baglæns, ikke? Og det er den, vi sådan set er, det er vel fra sommeren 16, det er gået, ikke? Den er gået fra 4.700 til nu har vi op og rører næsten 7.000. Så det er det, vi er op imod, det er det, vi skal passe på. Jeg ved det ikke, jeg er ikke eksponeret mod det skidt, jeg har fået så min Twitter, men det er egentlig det, jeg... Det må vi også tage. Men vi havde jo snakken her i studiet forleden dag, Lars Svendsen, du var selv til stede med Lars Skovgaard fra Danske Bank, det der med, jamen altså, kan man næsten undgå at være i teknologiaktier og i fangaktierne efterhånden, hvis man vil være disponeret mod det amerikanske marked? Det er lidt det, der er problematikken. Ja, det er det, men problemet er, at det er den der med, at når den sidste tosse går ombord, så er toppen af markedet nået. Mm. Men det virker lidt som om, nu... trækker vi vejret dybt og siger, det sidste halve år, så har vi jo alle sammen, kan vi jo alle sammen blive enige om, vi har et bullmarked, der er vækst i verden, vi har lave renter, så nu kan man næsten sige igen, man tør jo næsten ikke bevæge sig uden for aktiemarkedet, for så kan det blive svært at komme og bo igen. Det er fuldstændig rigtigt. Det, jeg ligesom tror, er problemet med det her, det er, hvor væksten i verden og alt det der, og markedet kan formentlig stadigvæk gå højere, men balladen er om sådan en, kan du sige, hvis vi har en eller anden grad af overophedning i det der boble, kald hvad du vil, i det her beloved tech-fang-felt, ikke? Også dem, som ligger tæt på, inklusive Alibaba er jo også røget, og de her semiconductors og sådan noget. Ja. Så vil sige, at så er spørgsmålet, hvor meget kan det ødelægge resten? Det er jo egentlig det, der er spørgsmålet. Thomas Marshall, du er også en gavet her i aktiemarkedet. når du kigger på de her kurver. Hvordan har du selv forholdt dig til det med din aktieportefølje? Jeg investerede meget i hele, i både Amazon og Apple og Google. Ikke Facebook, men det var nu lidt tilfældigt, fordi at man ser overalt, at hele det her disruption og så videre er drevet af teknologi. Så det, at vi alle sammen forsøger at blive mere synlige på nettet, driver i høj grad alle de her teknologivirksomheder. Så jeg ser, at der er noget naturligt bag, uden jeg kan komme med en dybere analyse af det, men jeg er da enig i, at det er højt op, og jeg solgte selv ud for en lidt over en måned siden, fordi jeg synes, at det var... Ja, lige præcis. Så jeg kan ikke sige, at det er ren jubel, men jeg ærgede mig lidt bagefter, men det kan være på længere sigt, at jeg bliver glad for det. Jeg synes trods alt, at der ligger noget fundamentalt bag, at alle bruger mere og mere teknologi, og de her teknologivirksomheder, det ser ud som om, de er ved at få et monopol, som man skal mange år tilbage for at se inden for hele den indretning, vi har, og den anvendelse af data og alt muligt andet. Mm. Men Thomas... Det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, også fordi hele den der ballade, der var, nu er det gået ud af debatten lige nu med, at et eller andet antal mennesker ejer halvdelen af jordens formue, af det der. Meget af det der bygger jo netop på, at det her med IT, ikke? Altså på et tidspunkt var det jo Bill Gates og så videre, som diskuterer, om han ejer sin fond og sådan noget, men og Zuckerberg og det der, at det er jo der, at det kommer. Vi har aldrig oplevet det siden. Man siger, at den der situation, som jeg på grund af monopolisering, kan du være, at vi bruger de samme The Winner Takes It All teknologier, ikke? Mm-hmm. Og de er voldsomt højt vurderet. Du talte for siden der selv om Amazon, der var... Han var blevet verdens rigeste mand, ham... Jeff Bezos, ja. Men de siger jo kloge folk, det har folk selv glemt nu. Jeg har kunnet læse mig til det, at den situation har man aldrig oplevet siden 1890'erne. Nej. Hvor det var oliemagnater, stålmagnater, jernbanemagnater i USA, som var ekstremt velhævende, og de betalte noget skat dengang. Det gør man nu, ikke? Mm. I hvert fald nogle steder. Og den situation er så kommet igen. I kom i 90'erne med Bill Gates og de der gutter. Mm. Men jeg kan godt tænke mig at høre, Thomas Marshall, at du går ud af markedet, fordi du er nervøs for, jeg tror alle kan blive enige om, at de her amerikanske teknologiaktier og FANG og egentlig også semiconductor er boostet ret højt op, og vi er i den berømte ord boble. Har du været nervøs for, at når den springer, eller vi får en korrektion der, det så sætter rystelser i det øvrige marked? Altså, vi har jo en erfaring, der er 16 år gammel, for at .com jo havde store implications, men alligevel er det ikke helt sammenligneligt, fordi at alle ambitioner omkring .com krævede en infrastruktur, som ikke var til stede, men den findes i dag. Altså, mobilnetværk og hastigheder på nettet og alt muligt andet gør, at faktisk så kan man gøre det, som man talte om for 17 år siden. Så på den måde, så synes jeg ikke, det er helt sammenligneligt, men det er klart, med teknologiselskaber, som fylder så meget i vores allesammens liv og i businesses og alt, så vil en stor korrektion der naturligvis også påvirke resten. Bruger du din angel-portefølje til at hedge dig lidt i sådan marked? En hindsight, ja, men ikke bevidst. Altså, jeg vil sige, okay. men det, der er interessant at se blandt nogle af de her unoterede selskaber. Jeg mødte en meget spændende virksomhed her forleden dag, som forsøger at gå ind og gå imod det, som det monopol, det datamonopol, som nogle af de store teknologivirksomheder gør, hvor i dag er vi produkter for Google, for eksempel, eller for Facebook. Det er jo os, som de bliver store af, fordi at de kan sælge vores data til annoncører. Mm. Men den her virksomhed forsøger at lade os selv tage ansvar for vores data, så vi kan sælge det. Og det vil sige, det, der er interessant i nogle af de her unoterede virksomheder, det er, at du ser en modbølge til, at du kan se, så mange penge bliver skabt et sted, så begynder du at sige, hvordan kan vi gå ind og afbryde det her? Fordi der er jo åbenbart en stor pool at komme efter. Og det er det der græsrodsmarked, som er på vej. Og det er så, der er selvfølgelig lang vej til at disrupte Google, men der er masser af initiativer, fordi man netop kan se den værdiskabelse, der er rundt omkring. Mm. Og jeg lige spørger, når vi har dig. Jeg hører, du har været på Precise. Hvad er det der fingertryk og aftryk? Hvad er det der? Mm-hmm. Er det noget, du kan udtale om? Ja, det kan jeg godt. Nej, men altså, jeg tror, at i stedet for at se det som en boble, så skal man i høj grad prøve at se på, at vi også i de næste 10 år får en masse nye teknologier introduceret, som har en peak-periode og så en mere mainstream-periode. Og det vil sige, at vi har nogle ordentlige passager opad, når de lige bliver introduceret, så måske ikke altid opfylder realiteten, men efterfølgende så får de en plads i hierarkiet. Og det var det, der skete med Fingerprint Cards. Precise Biometrics var underleverandør til Fingerprint Cards, eller er det stadigvæk, på algoritmer. Så det vil sige, at da Fingerprint Cards sensorer begyndte at vokse, så blev vores algoritmer også solgt, og vi tjente på det. Omvendt så var det da interessant at se, at lige så vel som at Apple startede ballet med fingerprints, fordi før det, der kan jeg godt love, der var det ikke specielt spændende, så ser det også ud som om, at de måske slukker ballet, fordi at de på den seneste topmodel har indført face recognition. Mm. Så om det så bliver standarden fremadrettet, det ved vi først om 1 eller 2 år. Men det giver god mening, at man som mobilleverandør hellere vil have et stykke software og et kamera, man allerede har indbygget, end at putte en sensor ind til et par dollar. Ja. Så Har du selv aktier i Precise eller nej. Fingerprint eller i den teknologisektor? Nej. Mm. Lars, det lige noget, vi skulle høre om også, det var, hvad med hensyn til, altså hvor mange år skal man kigge frem? Altså er det, når du begynder på sådan noget, er det så som angel investor eller 10 år eller hvordan? Og hvordan sørger du for, at der ikke sidder en eller anden fætter og spiller det hele op? Er du selv med på bestyrelsen og sådan noget? Nogle gange ja, og ellers, men som regel så tager, hvis du er enlig angel, så er du på bestyrelsen som regel, men hvis du er et konsortium, så er det som regel en, du har en relation til, som er på bestyrelsen. Mm. Og perspektivet, det ligger et sted mellem 5 og 10 år. Altså det, ja. Jeg havde en enkel situation her for nylig, hvor der var en virksomhed, som skulle have noget bridge financing ind til at lave et stort løft, og de blev solgt til Facebook for et år siden. Og der var jeg så inde kun i 9 måneder eller sådan noget, men det er ret uhørt. Hvad tjener du på det? Ikke så meget, som hvis jeg havde været med tidligere. Nej. Det er jo rigtigt, hvad du siger. Man skal altid, det vigtigste, når du investerer, det er ikke for at være en kylling, man skal altid tænke på, hvordan du kommer ud. Ja, det er ligesom, når du er til det fest i teknobunkeren der, hvordan kommer du ud? Ja. Det skal man altid have en plan for ellers så er du jo bare, så har du købt en målraket, ikke? Altså. Men så danser du bare rundt og jubelidiot ind midt på gulvet, ja. Omgivet af de andre idioter. Hvor tit er du til fest i teknobunkeren, Lav, og så du skal ud af det? Don't go there. Lav Svendsen, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Med dit noget grumset forhold til det danske velfærdssamfund, det kan vist ikke nogen hemmelighed for nogen efterhånden, at du ikke bryder dig så meget om det. Du har faktisk også holdt op med at stemme. Sådan, og med din investorstrategi, så tænker jeg, var det ikke sådan at blive angel-investor en god måde at give det etablerede system fingeren på her? Nej, det er det jo ikke. Men nu har jeg jo ikke noget lyst til at give det. Jeg er jo dansker, og jeg bor her, og jeg må finde mig i. Vi har et idiotisk samfund, som vi har brudt sammen. Det kan jeg ikke gøre noget ved andet end advare om det, og prøve at fortælle, hvordan man måske kunne gøre det. Men altså, det andet er jo altså, jeg er for gammel til at rejse ud, og så skal man jo pakke sammen og flytte sin vej, ikke? Og det skal du, hvis du har noget, som er nyt og godt. Så er man jo idiot, hvis man laver det i Danmark, fordi der er jo alt for meget skat, og de er jo imod os på alle vejen. Så altså, mindre du sidder og ruder lidt derhjemme, og så snart du har fundet ud af, hvad det er, så beholder du ind i hovedet, og så rejser du ud. Mm. Altså, det er jo, hvis du kan noget... Men Lav, har du overvejet at blive angel-investor? Nej. Nej, det har jeg ikke, fordi jeg har været i nærheden af sådan nogle flere gange, og det er en interessant, men meget spændende, og yderst interessant ofte. Men det er altså også der, hvor du, som du jo også sagde, du sidder jo stort set og siger, hvad Warren Buffett siger, at man skal have noget, man skal forstå, hvad de laver, man skal kunne finde ud af, om det er kommercielt, så skal man kunne stole på de der mennesker, og så skal man for det fjerde gå ind til en rimelig pris. Ikke? Og det er jo så i jeres tilfælde jo før jo, bedre. Altså, hvornår kan du se lyset af det her, ikke? Men hvad hedder det? Jo, men jeg gør det jo på børsen, hvor jeg faktisk køber nogle af de der nye selskaber. Jeg har jo købt en aktie, for eksempel, nu nævner en, som ikke får pæsten frem, men det er ham her, Acarix, som laver de her, der kan lytte på hjertefejl. Mm. Med lyd, i stedet for, at man skal scanne folk og alt muligt andet, og det er jo... men de har jo ikke engang, de har vist nok solgt en nu. Mm. Men du venter til, de er kommet på børsen, og du kan forholde dig til dem der? Ja, og det gør jo så også, at vi kan komme ud af det. Ikke? Og den idé om at have sådan en baglokale marked, hvor man kan have alt med hinanden, det er jo sådan set godt nok. Man skal så bare lige sørge for, at der ikke kommer, at den aktie er der. Altså, det er jo så balladen. Og det er en ting, at man ikke ved, hvad de er værd, men man skal også sørge for, at de er der. For ellers så risikerer man jo, at en, der siger, at du køber mine aktier i cykelkompaniet, ikke? Så er de der selv, ikke? Og hvor var kompaniet? Lav, vi mødes, du er med her i morgen til at svare på spørgsmål i Millionærklubben. Dansk marked stadigvæk i minus, og du er altså lidt nervøs, kan jeg høre på dig? Jamen, jeg tror, det er over i med. Det er altså noget, vi skal holde øje med. Det kan godt være, det kan godt være lidt af en punktering, der har været sket i år. Og der er du altså på linje med Vanguard og Goldman Sachs? Ja, nu vil jeg sige, at Goldman Sachs er for det. Faktisk, at det skulle op. Så jeg ved ikke helt, om Goldman Sachs er enig med sig selv. Men, Ej, det kan være det store spørgsmål. Svendsen, vi taler til i morgen. Ja, hej. Hej. Dansk Millionærklub lakker mod enden. Vi har talt Angel Business inde på Millionærklubbens Facebook-side. Der kan du under dagens live-streaming svare på det spørgsmål, der hedder, hvilken dansk biotech-virksomhed blev børsnoteret her i november måned? Hvis du svarer rigtigt, så deltager du konkurrencen om et stykke bog, som hedder Angel Business, som du har skrevet, Thomas Marshall. Tak fordi du var med os i dag. Ja, for det meget. Lars Persson. Ja. Er vi i minus? Stadig? Nej, ikke i Danmark, og heller ikke i Tyskland, men altså resten af Norden er noget grumset. Nordmændene er nede med 0,7 og finnerne 0,6, så er pendulet svinger begge veje her i Norden. I Danmark er det både Vestas og Novo. Det svinger lidt hurtigere, end det plejer. Det er mere det. Ja, AP Møller, som er i plus, mens DSV og Coloplast og FL Schmidt er i minus. Så det er sådan en... En blandet morgen. Vi tager imod dig igen i morgen kl. 9.05, hvor du kan ringe ind og stille spørgsmål til panelet. Nu er det tid til kort og stille her på 24/7 og nyheder kl. 10.